А бацька прыходзіў кожны вечар у гасцініцу злосны, як чорт, бледны. Сінія вясёлыя вочы нібы пацямнелі і глядзелі суха. Князь лаяўся: «Ух, пяюць!»